Zuokin Otxartagoko izadi irratia. Gaur, ostirala urriaren 20a, laugarren B gelakoek hitz egingo dizuegu. Izar eta Enekok ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Junek eguraldiaren berri emango digu. Peiok urtebetetzen berri emango digu. Asier Sánchez eta Jumalaik asmakizunak esango dizkigute. Eta ni, Deniz, Aritzek eta Urkok gaurko albiste edo abisuak eskeniko digute. Eta ni, Deniz, zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Izaroetaneko. Good morning. Good morning. What's your name? My name is Izaro. How old are you? I'm 9 years old. Where do you live? I live in Ortuella. What's your favorite subject? My favorite subject is science. What have you got on Friday? I've got math, science, mathematics, language, English, and computer. Learn a lot and enjoy the day. Thank you. Jakin dezagu gaurko eguraldien berri. June, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 18 gradu markatzen du gure eskolako termometroa, beraz temperatura atsegina dugu. Hegoaizeak joko du eguerdira arte. Zeruan ez dago lainorik, eta hegoaizeak joko du gaur. Eta jarraian urtebetetzeak. Peio, esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak? Gaur inork urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen, baina aukera aprobetxatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzterei zoriontzeko. Asier Kordon laugarren B mailakoari urriaren 11an aste azkenean 10 urte bete zituelako. Oier Romerori 5. B mailakoari urriaren 16an astelenean 10 urte bete zituelako. Zaira Martin 6. A mailakoari urriaren 10ean asteartean 12 urte bete zituelako. Utsi Lorenzo 6. B mailakoari urriaren 9an igandean 12 urte bete zituelako. Urte askotarako Asier, Oier, Zaira eta Utsi. Urte askotarako denoi. Orain asmakizunen tartea dugu. Asier eta Jumalai, esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuegu. Lehenengo asmakizuna, ehunzangoa. Bigarren asmakizuna, eraztuna. Lehenengo galdera, guk euskaraz dakigu. Bigarren galdera, Ozono Geruzaren nazioarteko eguna. Hirugarren galdera, hiru. Laugarren galdera, 18 gradu. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Aitor Villalonga, lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Iraide Ruiz, laugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Naia Luis, bosgarren B mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Lehenengo asmakizuna, tramankulu honek. Ona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zeroten den nork daki. Tramankulu honek alaitzen ditu, tristeak aiten gabe emanez musika. Eta albisteak zer da berriro errepikatuko dut, adi egon. Tramankulu honek alaitzen ditu, tristeak etengabe emanez musika, eta albisteak zer da? Ona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nor daki, egan lorez lore, behin eta berriz, inguru dena betetzen du kolore eta argiz. Berriro esango dut, adi egon. Egan lorez lore, behin eta berriz, inguru dena betetzen du kolore eta argiz. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinen buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aritz eta Urko, esango diguzue ze berri ditugun gaur? Atxo, urriak 19 bularreko minbiziaren kontrako nazioarteko eguna izan genuen. Emakume askok pairatzen duten gaixotasuna dugu bularreko minbizia. Baina gaur egun, zorionez, gehienek borroka hori irabazten dute. Amaitu baino lehen, bitxikeri bat. Gaixotasun hau ez da soilik emakumeena. Gizonezkoek ere izaten dute. Zoritxarrez, minbizi mota asko daude. Eta ez dute bakarrik helduek sufritzen. Umeek ere pairatu dezakegu. Badago horretan lan handia egiten duen elkartea, La Cuadri de Lospi deitzen dena. Hauek ikerketan eta informazioa zabaltzean aritzen dira buru belarri. Eta badakizue nor den haiekin batera ekintza eder honetan aritzen den pertsona ezagun bat? Fito Cabrales, Fito y los Fitipaldisen, abeslari eta berarekin batera usten zaituztegu ospitalen daude umeekin grabatutako abestiarekin. Honekin luzatu nahi dugu guk ere gure mezua. Gaixotasunari aurre egiteko indar eta animo guztiak bidaltzen dizkiegu goizo eta familiakide guztiei. Eusti gogor eta aurrera. Que te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ya nunca me dio. Dime tú qué puedes saber. Polita es eta orain esaldia entzun ari ez jakin ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu Ernegon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gaurko termometroak? Bigarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbatek egin dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, zein taldearena da entzun duguna bestia? Acabo de llegar. Errepikatuko dut, adi egon. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gaurko termometroak? Bigarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Hirugarren galdera, zenbatek egin dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, zein taldearena da entzun duguna bestia? Acabo de llegar. Entzunle lagunak, gaurkoz gureak egin dugu. Ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!